Leczenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest niedziela, 24 września, minęła 12. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. W stolicy trwają dożynki prezydenckie. Przed nami ceremoniał dożynkowy. Jest ich coraz więcej, dostają coraz większe wsparcie. Koła gospodyń wiejskich rosną w siłę. Belgia zmienia zdanie, jednak wyśle samoloty F-16 na Ukrainę. Ludziom za trud, Bogu za plony dziękują w Warszawie uczestnicy dożynek prezydenckich. Główną część uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele seminaryjnym przy krakowskim przedmieściu. Za chwilę para prezydencka przejdzie w barwnym korowodzie na dziedziniec pałacu. Tam odbędzie się ceremoniał dożynkowy. Na miejscu jest nasza reporterka Agata Woźniak. Agato, jak będzie wyglądał ten ceremoniał? Oprawy ceremoniału przygotował zespół Mazowsze. Co roku nawiązuje on do tradycji dożynkowych z innego regionu. W tym roku będzie to Podlasie. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego wniesione zostaną dożynkowe wieńce, a następnie odbędzie się ceremoniał z wręczeniem parze prezydenckiej bochenka chleba z nowej mąki. Na uroczystość przyjechali rolnicy z całej Polski, którzy podkreślają, że choć był to trudny rok, to dzisiejszy dzień jest dla nich wielkim świętem. Cieszymy się z tego, że właśnie prezydent też okazuje wdzięczność producentom rolnym, którzy żywią i bronią, jak to z dawnym hasłem było. Walczą, żeby ta żywność była zdrowa. Zdrowa żywność, zdrowy Polak. Dożynkowe święto u prezydenta jest radość sama. Trudny rok. Dziękować Bogu za to, co mamy. Ręce trzeba składać. Para prezydencka wręczy też nagrody w konkursie kół gospodyń wiejskich oraz na najpiękniejszy wieniec. W tym roku zgłoszono wieńce z 14 województw, a zwyciężyło dzieło z województwa świętokrzyskiego. Agata Woźniak, dziękuję za relację. W całej Polsce powstaje coraz więcej kół gospodyń wiejskich, do których trafia coraz więcej pieniędzy. Prezydent Andrzej Duda mówił w Telewizji Polskiej, że w tym roku to 120 milionów złotych, o 50 milionów więcej niż rok temu. Co niezwykle ważne, mówił prezydent, tego typu organizacje to nie tylko kwestia kolorytu polskiej wsi. To nie jest tylko kwestia dobrej zabawy, ale to jest także i kwestia podtrzymywania tradycji, tego, że młode dziewczyny, też młodzi chłopcy przychodzą do tych kół, uczą się różnych zwyczajów, które są częścią ich lokalnej tradycji, dbają o stroje. Aktualnie w Polsce jest ponad 11 tysięcy kół gospodyń wiejskich. Mimo budżetu 20 miliardów złotych podczas 17 lat rządów Platformy Obywatelskiej w Warszawie nie udało się zrealizować podstawowych inwestycji, powiedział minister kultury. To dopiero dzięki wsparciu Prawa i Sprawiedliwości, przypomniał Piotr Gliński, udało się uratować na przykład Muzeum Techniki, które pod rządami włodarzy z Platformy zbankrutowało. Gdy myśmy się o tym dowiedzieli, w 17 roku, proszę spojrzeć, sala kongresowa od 14 roku stoi rozgrzebana, już do 17 mogliby to wyremontować, gdyby normalnie pracowali. Nie zrobiło tego miasto, a my w 17 roku zorientowaliśmy się, że Muzeum Techniki zbankrutowało. Przejęliśmy tą instytucję, płaciliśmy długi, wyremontowaliśmy, tam remont generalny też musiał być tak jak w sali kongresowej i od ponad roku to muzeum działa. Są nowe ekspozycje, bo jeszcze trzeba było ekspozycję zrobić. Minister kultury przypomniał, że już w czwartek swoje podwoje dla zwiedzających otworzy Muzeum Historii Polski. Ukraiński dron uderzył w budynek administracyjny w centrum Kurska na południu Rosji. Gubernator obwodu przekazał, że w wyniku uderzenia uszkodzony został dach domu. Do podobnego zdarzenia doszło w ubiegłym miesiącu, kiedy ukraiński dron uszkodził stację kolejową w Kursku. W wyniku tego zdarzenia 5 osób zostało rannych. Kursk znajduje się około 90 kilometrów od granicy z Ukrainą. Rząd w Brukseli zmienił zdanie i jednak wyśle samoloty F-16 na Ukrainę. Myśliwce mają zostać przekazane za 2-3 lata. Wcześniej mają być wykorzystywane do szkoleń ukraińskich pilotów. Z Brukseli Beata Płomecka. Myśliwce F-16, którymi dysponuje belgijska armia, są wysłużone. Część z nich ma około 40 lat. Jak tłumaczył początkowo rząd w Brukseli, zbyt wiele przelatanych godzin. Teraz jednak premier Alexander De Croo przyznał, że rozważane są różne możliwości przekazania maszyn Ukrainie. Belgijskie Ministerstwo Obrony sprawdza stan myśliwców i ma zdecydować, czy na przykład zostaną one wykorzystane do szkolenia ukraińskich pilotów, szkolenia z obsługi technicznej lub jako części zamienne. Wtedy pierwsze maszyny mogą

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. dwie fantastyczne płyty, które ukazały się równo 32 lata temu, 24 września w 1991 roku. Nirvana, Nevermind i Red Hot Chili Peppers i ich płyta Blood Sugar Sex Magik są pretekstem tego, aby Państwo dzisiaj do nas dzwonili. No po pierwsze wspominamy oba albumy, być może mają Państwo swoje prywatne emocje związane z którymś z tych krążków, ale też może Państwo wspominają tamte czasy. Odnośnie roku 1991 z wydarzeń uważam najważniejszy koncert zespołu AC/DC. Metallica jeszcze był zespół Queen Sage i to było właśnie w 1991 na Stadionie Śląskim w Chorzowie, na którym miałem przyjemność być. To był najlepszy koncert stadionowy w historii muzyki rockowej w Polsce. No tak, nazywało się to Monsters of Rock. Przy okazji jeszcze kalendarz mi podpowiada, że w 91 roku 23 września w Poznaniu odbył się pierwszy polski koncert Purple, Deep Purple. Natomiast tak szybciutko sprawdzam, Nirvana w Polsce nigdy nie była, natomiast Red Hot Chili Peppers wielokrotnie odwiedzali nasz kraj i podejrzewam, że jeszcze parę razy dane będzie nam ich zobaczyć. 2 2 i 7 3, która płyta jest Państwu bliższa? Nevermind czy Blood Sugar Sex Magik? Proszę dzwonić 2 2 i 7 3. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak, I should sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. 'Cause though the truth may tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry on. You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait. Don't listen to a word I say. ship will carry our bodies safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Warto przypomnieć, że wczoraj Grzegorz Markowski skończył 70 lat. Panie Grzegorzu, wszystkiego dobrego, aby codziennie czuł się pan jak lew. Ja wiem, że wybór między płytą Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar Sex Magik, a Nevermind grupy Nirvana to taka trochę dywagacja o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy, ale jednak dziś chciałem państwa w Trójka Cafe sprowokować do tego, która płyta jest państwu bliższa. Ja chciałam przypomnieć, że w tamtych czasach nie tak szybko docierały do nas rzeczy z zachodu, mimo iż to już było po roku przełomowym. Ja pamiętam, że w 92 roku jesienią już chodziłyśmy z moją przyjaciółką Elon do klubu pod Rurą i tam tańczyłyśmy do Give it away, give it away, give it away now i oczywiście do Nirwany. Ja uważam, że egzekwo, obydwie płyty są naprawdę bardzo ważne. Dla mnie był to przełom, bo wcześniej głównie słuchałam metalu. Oczywiście obie płyty są ważne. Obie płyty dziś obchodzą swoją 32. rocznicę wydania, a jednak zachęcam państwa do telefonów, którą płytę dzisiaj by państwo wybrali. 2-2 i 7 trójek.

Nie widzi mnie tu nikt. Spuszczam ze smyczy każdą męczącą mnie myśl. Gwiazdy formują trójkąty i kwadraty. Dziś je w kieszeniach będę do ciebie niósł. Kafe. Jeszcze 17 minut i będzie godzina 13. Dziś 32. rocznica wydania dwóch bardzo ważnych, jeśli chodzi o historię muzyki rockowej, płyt, czyli Blood Sugar Sex Magik zespołu Red Hot Chili Peppers i Nevermind zespołu Nirvana. Dokładnie 24 września ukazały się te płyty. Zresztą w tym roku, czyli w 91, ukazało się kilka bardzo dobrych i ważnych płyt. A co jeszcze wydarzyło się na świecie w 91 roku? No, nie wiem, czy państwo pamiętają, wojska sprzymierzone rozpoczęły operację Pustynna Burza w celu wyzwolenia Kuwejtu spod okupacji irackiej. W 91 roku miała miejsce premiera filmu Milczenie owiec. To właśnie w 91 roku w Nowym Jorku z okna pokoju hotelowego wypadł i zginął na miejscu syn Erika Claptona, Connor. W 91 roku premiera filmu Terminator, część druga, Dzień Sądu, w którym między innymi została wykorzystana muzyka zespołu Guns N' Roses. No i jeszcze jedna premiera muzyczna, która też przypada na 91 rok, ale na 19 dzień listopada, to właśnie wtedy YouTube pokazują światu swoją przełomową płytę Achtung Baby. Natomiast my dziś z państwem wspominamy albumy zespołu Red Hot, Chili Peppers i zespołu Nirvana. Zachęcam do takiego typowania na naszym Facebooku. W tej chwili widzę 10-9 dla zespołu Nirvana. To właściwie żadna różnica. Można powiedzieć, że jest remis. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't. I can take myself dancing, started to cry, but then remembered Polskiego Radia. Dwa lata od wydania tych obu fantastycznych płyt Nirvany Nevermind i Blood Sugar Sex Magik zespołu Red Hot Chili Peppers. Właściwie o tych płytach zostało powiedziane już wszystko i nic nowego nie odkryjemy, ale Państwo dzisiaj dzwonią i opowiadają, do której płyty jest Państwu dziś bliżej. Dla mnie płyta Blood Sugar Sex Magik jest absolutnym topem, jeśli chodzi o muzykę w tamtych czasach. To jest płyta, która wyznaczyła nowe trendy w ogóle i jeżeli chodzi o sam zespół Red Hot Chili Peppers, ale w ogóle jest kamieniem milowym rockowej muzyki. Trochę ciężko ją porównywać do płyty Nevermind, która mimo tego, że wiadomo, że też jest bardzo istotna w tym kontekście, to jednak skomplikowanie tych utworów Blood Sugar Sex Magik jest o wiele bardziej, że tak powiem, muzycznie zaawansowana. No a może dzisiaj po prostu najpierw wysłuchać jednego albumu, a potem od razu z rozpędu drugiego. Bardzo dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Dzisiejsza Trójka Kafe dobiega końca. Dziękujemy Państwu za wszystkie telefony. Do usłyszenia. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. Now that is a lie. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.